अगली आयत से देखेंगे, 46 सूरत सबा। قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا, कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद छोड़कर दो दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो तो सही। तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून नहीं, वो तो तुम्हें एक बहुत बड़े दिन के अजाब के आने से पहले डराने वाला है। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगूं वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो मेरे अल्लाह के जिम्मा है, वो हर चीज से बाखबर और मुत्तले है। कह दीजिए कि हक आ चुका और बातिल ना तो पहले कुछ कर चुका कर सका और ना अब कर सकेगा। कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं राह रास्त पर हूं तो बसबब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझे करता है वो बड़ा ही सुनने वाला और करीब है। ये थी आयत नंबर 46 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप बताइए, क्या मैंने पहले माइक लिया ही नहीं? मुझे यही लग रहा है। ओह औज़ु बिल्लाह, मैंने वहाँ का माइक नहीं लिया, सिर्फ यहाँ का लेके बात शुरू कर दी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। अब आप लोग साथ मिल जाइए, हमारे 146 आयत से हैं हम लोग, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू होगा। और आप भी माफ़ करें और दुआ करें कि अल्लाह भी मुझे माफ़ करे, आपकी हक तलफी हुई। चलिए आयत 46 से तर्जमा दोबारा दोहरा देती हूँ ताकि आप लोग दोबारा उसको देख सकें। कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद छोड़कर दो दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो तो सही। तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून नहीं, वो तो तुम्हें एक बहुत बड़े सख्त दिन के हिसाब के आने से पहले डराने वाला है। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगूं वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो अल्लाह के जिम्मा है, वो हर चीज़ से बाखबर और मुत्तले है। ये थी आयत नंबर 46 से 47। इसका उन्वान लिखिए, खुदा के लिए जिद छोड़ दो। कुछ लोग इसलिए नहीं मानते कि उनको समझ नहीं आता, और कुछ लोग इसलिए नहीं मानते कि उनको समझना नहीं होता। ऐसे लोगों के पीछे अमूमन ज़िद होती है। अल्लाह के अंबिया कराम ने जब भी कभी दीन की तरफ लोगों को दावत दी तो कुछ लोग वो होते हैं जो आज तक उस दीन से महरूम थे, दूर थे, वो तो खुशी से उस दावत को कबूल करने वाले बन जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो पहले से कुछ ना कुछ जानने वाले होते हैं उनका हाल क्या होता है कि बाज़ दफ़ा बात समझ आने के बावजूद भी ज़िद की वजह से या किसी और नफ्सियाती गिरह की वजह से हक को झुठलाते रहते हैं। तो हमने पीछे ये बात जो पहले भी की थी कि कल क़यामत के दिन हमारा इंजाम कब होगा, किस बुनियाद पे होगा, कि जब हमारे पास हक आया तो हमने उस हक के साथ क्या किया। बस ये एक मेयार अगर ज़िंदगी में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप बहुत जगह चोट खाने से और गलती खाने से बचेंगे कि मेरे सामने हक आ गया तो मैंने मानना है। बस वो हक किसी ने कहा, वो किसी की किसी ने उर्दू में कहा, इंग्लिश में कहा, वो कोई न्यू मुस्लिम था, कोई कन्वर्टर था, वो कौन था। जब लोग हक को हक की कीमत पे पहचानते हैं तो वो बहुत सारे गलत फैसले करने से बचने लगते हैं। आगे फिर कुछ बातें हक और बातिल के फ़र्क की। कुल इन्ना रब्बी यक्ज़िफ़ु बिल हक्की अल्लामुल गुयूब। कह दीजिए कि मेरा रब हक सच्ची यानी हक यानी सच्ची वही नाजिल फरमाता है, वो हर गैब का जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका, बातिल ना तो पहले कुछ कर सका और न कर सकेगा। कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं राह रास्त पर हूं तो बसबब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझे करता है वो बड़ा ही सुनने वाला और करीब है। ये थी आयत नंबर 48 से 50, 48 से 50। इन आयात का टॉपिक लिखेंगे, बातिल हक की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबियों का और उनकी कौमों का जो मामला था वो हक और बातिल का मामला था। اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو حق دے کر بھیجتے تھے، اپنے دور کے اعتبار سے وہ بہترین طور پہ حق ہی ہوتا تھا، لیکن بعد میں لوگ جب باطل کی بنیاد پہ اس حق کو پرکھتے تھے اور باطل اس معاشرے کے رسم و رواج ہو سکتے تھے، وہ ان کے باپ دادا کے نام سے سنی سنائی باتیں ہو سکتی تھیں، وہ کچھ باتیں جو ان کے ذہنوں میں پہلے سے راسخ ہو چکی تھیں دین کے نام پہ، وہ چیزیں پھر لوگوں کو اس چیز کی طرف آنے نہیں دیتی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ بہت سمپل اس کی مثال یاد رکھیے کہ سورج آتا ہے نا تو چاند، سورج آتا ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے۔ سورج کیا ہے؟ حق، اور اندھیرا کیا ہے؟ باطل۔ ہمیشہ دیکھیں کہیں بھی آپ پورے بڑے کمرے اندھیرے کے اندر ایک چھوٹی سی دیا سلائی چلا دیں، آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد روشنی ہوگی۔ یہی حق ہے، آپ کی زندگی کے اندر حق کی مثال ایک روشنی کی مثال ہے۔ جتنا حق آئے گا، چھوٹا آئے گا تو تھوڑی روشنی ہوگی، بڑا آئے گا تو زیادہ ہوگی۔ ہم رات کے نائٹ لیمپ چلاتے ہیں تو تھوڑی دیر کچھ بھی نہیں دکھتا، اس کے بعد آپ کو روم میں ہر چیز دکھتی ہے۔ یہ ہے حق، حق آئے گا نا اندھیرے ضرور جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور وہ لوگ جو حق کو چھٹلانے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو شوق سے بند کریں، آج ان کا نام ابو جہل کے نام کے طور پہ تو جانا جائے گا لیکن اس کو کوئی علم کا باپ نہیں کہے گا، اس نے حق کو دیکھ کے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسی طرح کوئی حق کے اوپر چادر ڈال دے، یعنی آپ سوچیں لیمپ چلائے اور اس کے اوپر کوئی چادر ڈال دے، اس کی اپنی چادر جل جائے گی۔ کبھی غلطی سے آپ نے ٹیپ ٹیبل لیمپ کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا ہو، آپ کا کپڑا جل جائے گا۔ مجھے ایک دفعہ ایسا ایکسپیرئنس ہوا، میں کہیں تھی اور اس کی لائٹ مجھے شاید زیادہ چبھ رہی تھی، میں نے پکڑ کے اپنا دوپٹہ ڈال دیا کہ ذرا اس کی لائٹ مجھے کم دکھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے جلنے کی بو آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ دوپٹہ جو یعنی آف کورس کوئی نائلون کا تھا، وہ چچڑ مچھڑ ہو گیا۔ حق کو ماننے میں ہی بات ہے، جس نے حق کو نہ مانا وہ خود راستے سے ہٹ گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں نے یہی بات ان کو بتا دی کہ دیکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی باطل کو بھی بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ میری ان مثالوں کو سن کے آپ شاید سوچیں گے کہ اچھا نہیں، پھر دنیا میں باطل کیوں اتنا پھیلتا دکھتا ہے، پھر کیوں لوگ اتنے غلط کام کرتے دکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حق کے ساتھ ساتھ باطل کو بھی پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا کل آخرت میں اس کا انجام دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور یہ کہا کہ ہم معاشرے کے رواج اور رسم سے دور نہیں جا سکتے، پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ حسرت ہوگی اور افسوس ہوگی، اور وہ کل کہیں گے کہ کاش ہم نے ہدایت کو چھوڑ کر جو گمراہی کا راستہ اپنایا تھا وہ نہ اپنایا ہوتا۔ ہمارے لیے اس حصے میں سے عمل کی بات یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے حق آ جائے، حق کیا آتا ہے؟ جس کو آپ کا دل سچ کے، بات سچ ہے، ٹھیک چیز ہے۔ کچھ لمحے کے لیے یہ چکا چوند ہر ذہن میں ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ خواہشات غالب آتی ہیں، بعض دفعہ رسم و رواج غالب آتی ہیں، بعض دفعہ دوست احباب غالب آتے ہیں، بعض دفعہ ساتھی غالب آتے ہیں، اور انسان اس حق کو جھٹلانے لگتا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ یہ ابھی مجھے نہیں ماننا، ابھی میں خواہشوں کے اندھیروں میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کوئی بھی پنپنے کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کی کچھ کیفیات سامنے رکھتے ہیں، ولو ترا اس فضیو فلا فوت و اخذو من مکان قریب۔ اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں، یعنی تصور میں لائیں، جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور وہ قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ وہی لبینہم وبینما یشتہون، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 51 سے 54۔ ان آیات کا ٹاپک ہے اب پچھتائے کیا ہوت۔ دنیا میں جب لوگ حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، کل موت کی صورت میں جب اصل حق کھل کے رہے گا، موت کی صورت میں وہ پردے جو انسان کی آنکھوں پہ پڑے ہوتے ہیں خواہشات کے یا تعصبات کے، تو وہ چھٹنے لگتے ہیں، اس وقت لوگ فوراً کہیں گے کہ ذرا ہمیں موقع تو دیجئے، ہم دوبارہ ذرا ایک دفعہ جائیں اور حق کو مانیں۔ تو یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، بڑا خوبصورت ہے۔ کیا؟ وَأَنَّا لَهُمُ الْدَنَا وَشُمِمْ مَقَانِمْ بَعِيدْ۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا فائدہ، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں تو اسی طرح بنتا ہے، بڑی دیر سے بات سمجھ آئی، तुम्हें अब ये बात पता चली जब सब कुछ खत्म? ये तो वही बात होगी कि कोई रिजल्ट लेते हुए उस अपने ग्रेजुएशन डे पे कहे कि मुझे वो फलां सवाल का जवाब समझ आ गया, आप मुझे इजाजत दीजिए मैं लिख के दे दूं। तो उसके एग्जामिनर और उसके टेस्ट चेकर्स जो होते हैं वो हंसेंगे, अच्छा जी बड़ी देर की, बड़ी जल्दी आपको समझ आ गया, अब क्या फायदा। तो ऐसे लोग फिर उस दिन कहेंगे कि हम क्या करते, हमने तो वही किया जो हमारे साथी करते थे, हम तो दूसरों की बातों को देख के जीते थे। पूरी सूरत सभा ने हमें जो पैगाम दिया वो क्या था कि नेमतों का शुक्र अदा करो, अगर तुम ना शुक्री करोगे तो जिन जाएगी। और आज जिस आखिरी हिस्से में हमने नेमत का देखा वो हक की नेमत है, अल्लाह के दीन की नेमत है। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है कि वो इस हक को गले से लगा ले या इस हक को अपने से दूर फेंक दे, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें वो चीज़ जो हमारा दिल उसको हक कहे उसको मानने की तौफीक दे, और उस रास्ते में अगर हमारे कोई प्यारे, कोई साथी, कुछ भी कोई तासुब आता है तो हम उसको अपने से दूर कर सकें। सूरत फातिर बहुत ही खूबसूरत सूरत है, फातिर अल्लाह ताला का नाम भी है, अल फातिर की तरह जैसे खालिक है वैसे ही फातिर, फाड़ने के मानों में। इस सूरत में आप तकाबुल देखेंगे, दो दो पेयर्स बहुत होंगे, और अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके से रात को दिन, दिन को रात और इसी तरह की बाकी चीज़ों को पेश किया है। और इसको भी आप जज्बाती अंदाज से सुनेंगे, यानी ये वो सूरतें कि जिसमें कोई हुक्म नहीं मिलते, डूज एंड डोंट्स नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को महसूस करने वाली सूरतें हैं। इसीलिए इनको हम निस्बतन थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ेंगे ताकि आपकी सोचों के बीच में कोई चीज़ हायल ना हो। जब बीच में मैं बोलती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें फिर आप उसकी सोचने लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस सूरत के सौती हुस्न को आप महसूस करें, और आप वाकई महसूस करेंगे अगर अरबिक के ऊपर गौर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिर समावाति वल अर्द। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें लायक हैं, उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें लायक हैं जो इब्तदा से आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों का अपना पैगंबर यानी कासिद बनाने वाला है। मखलूक में जो चाहे ज्याती करता है, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर कादिर है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे सो इसका बंद करने वाला कोई नहीं, जिसको वो बंद कर दे बस इसको जारी करने वाला कोई नहीं, और ना और वही गालिब और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 1 से 2, 1 से 2, इसका टॉपिक लिखेंगे अल्लाह की रहमत के दरवाज़ों को कोई बंद नहीं कर सकता। इस आखिरी आयत को हाईलाइट कर लीजिए, सिर्फ अगर ये एक आयत समझ में आ जाए ना तो इंसानी ताल्लुकात 98% जो हैं वो दुरुस्त हो जाए। अमूमन हमारा लोगों के साथ ताल्लुक कब बिगड़ता है? फुला ने वहाँ रिश्ता नहीं होने दिया, मैंने करना था फुला ने कर लिया, फुला ने मेरी लेग पुलिंग कर ली, फुला मेरी जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे ही होता है ना, इंसानों के साथ जब हमारे ताल्लुक बिगड़ते हैं ना तो अमूमन इस वजह से नहीं बिगड़ते कि लोग हमें नुकसान दे चुके होते हैं, इसलिए बिगड़े होते हैं कि लोग हम सोच लेते हैं कि वो हमें नुकसान दे रहे हैं। सास बस वो तो मेरे खिलाफ मियाँ को कर देगी, और ये बहू जब से आई है मेरा बेटा मेरे से उखड़ा उखड़ा रहता है। ये है वो बेकार जुमले जो शैतान हमारे जहनों में डालता है। जिसको ये बात समझ में आ जाए, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, जो रहमत के दरवाजे रब ने मेरे लिए खोलने हैं, फला मुमसिक लहा, कोई उसको बंद नहीं करा सकता। सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना कि इसको ये चीज़ ना मिले, इसको ये चीज़ ना मिले, सारा खानदान आपके खिलाफ हो जाए, अल्लाह आपको वहां से देगा कि जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। लोग खाना काबा में खड़े होके आपके हक में बददुआएं करें ना कि ये नेमत इसकी छिन जाए, का तुम कह लो फला मुमसिक लहा, और दूसरी बात वमा युमसिक, और अगर वो कुछ थाम ले ना देना चाहे, फला मुरसिला लहू मिम बादी, फिर कोई उसको देने वाला नहीं। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए तहज्जुदों में खड़े होके दुआएं मांगे ना रो रो के, जो बच्चे को गम आना है वो आके ही रहेगा, जो दुख मिलना है वो मिलके रहेगा। यही है वो दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मोतिया लिमा मनात वला यन्फाउ ज़ल जद्दी मिन कल जद। यकीन करें जब हम इन आयात और इन दुआओं को तर्जमे को सामने रखते हुए पढ़ते हैं ना, तो हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जो मेरा रब चाहे वही होगा। सारी दुनिया कुछ चाहे कुछ नहीं हो सकती। आप अभी यहाँ बैठे बैठे, मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप जरा अपने जहन पे गौर करें कि किस किस के लिए आपके दिल में ग्रज था। बात लोग बच्चे भी, बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं तो इस बात का गम नहीं जाने देते कि वहाँ मेरे बच्चे, मेरी शादी वहाँ किसी ने नहीं होने दी, फलाह ने मेरी मंगनी तुड़वा दी, फलाह ने ये कर दिया। दुनियादारियों में देखें, वो घर मैंने खरीदना था, पुराने चाल चली और मेरे से वो घर छिन गया। वहाँ तो वो मेरा दुकान खोलने की जगह थी, वहाँ किसी और ने प्लॉट सस्ता खरीद के कर लिया। सारा दिन यही कुछ नहीं करते, ये मैंने लेना था, ये उसको मिल गया। और अमूमन याद रखिए कि ऐसी रकाबतें अपनों में होती हैं, बहन बहन से रकाबत रखती है, भाई भाई से रखता है, और बाज़ दफ़ा इसी तरह दीन और दुनिया के मामलात में होता है। तो मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ अपने शऊर को बेदार करते हुए, अगर आज तक कहीं ये सोचे बैठे थे ना, तो अभी निकाल के उस बोझ को फेंक दीजिए। मेरा रब चाहेगा तो वही देगा मुझे, इंशाअल्लाह ताला। एक चीज़ इसके अंदर छोटी सी इशारतन जहन में आ गई, तो जहन में आई तो इशारतन, बाज़ दफ़ा ख़वातीन अपने शौहर के दूसरी शादी करने को बेस बना के ये सोचती हैं कि अगर दूसरी बीवी आ गई तो मेरी कदर ख़त्म हो जाएगी और मेरी मोहब्बत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं इस वक्त कैरी करनी चाहिए कि नहीं ना ये मौजू है, मैं सिर्फ आपको एक सोच देना चाहती हूँ कि बाज़ लोग सोचते हैं कि दूसरी बीवी आ जाएगी तो मेरे दिल से मेरे शौहर के दिल से मेरी मोहब्बत चली जाएगी, हालांकि बाज़ दफ़ा दूसरी बीवी ऐसी मिलती है कि पहली की और कदर आ जाती है। और जिनको मोहब्बत नहीं मिलनी ना, वो एक भी होती हैं और रोती भी दिखती हैं। ये वो उसके दिल में, हाथ दिल उसके हाथ में, मोहब्बत के खजाने उसके हाथ में, नफरत के उसके हाथ में, रिस्क के उसके हाथ में, औलाद के, माल के, सेहत के, घर के, एक एक चीज़ की लिस्ट बनाएं आप अपने नोट्स में अगर, और एक एक चीज़ के आगे लिखे मेरा रब दे सकता है, मेरा रब दे सकता है। और यही सोचती जिसने सहाबा किराम को ना बिकने दिया ना झुकने दिया, ना वो टूटे ना वो रोए न गिड़गड़ाए, उनको पता था जो रब कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। और ये इसमें मैं इतनी बात क्यों कर रही हूँ कि ये एक मुसलमान के अकीदे की बुनियाद है। जहाँ भी बिगाड़ आता है ना, वो इस कमी के अंदर बिगाड़ आता है। आप बैठ के घर में कोई नुकसान जो आज तक आपको ज़िंदगी में पहुँचे या जो परेशानियाँ उतरी उनको लिखिए, और आगे जाके इस रूल को एज अ कुलिया, एज अ रूल, एज अ फ्रेज यूज़ करके देखें, आपको लगेगा कि वाकई यही सच है। और इसी बात की सच्चाई समझ आती है ना, तो आपकी लाइफ टेंशन फ्री हो जाती है। फुला मेरे खिलाफ करे, कर करने तो भाड़ में जाए, मुझे क्या, मेरा रब चाहेगा तो वही होगा। आप आराम से सो जाते हैं और अदरवाइज आप हर वक्त कंसुई लेते हैं, अच्छा मेरे खिलाफ हो रहा है, फिर आपको लगता है अच्छा ये भी मेरे खिलाफ, ये हाँ देखा चलो मैं भी कुछ करती हूँ। नहीं, मेरा रब चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। करना क्या है, उस रब से मामला सीधा कर लो, और उस रब से मामला सीधा होना क्या है कि जो हक उसकी तरफ से आए उसको कबूल कर लो। या अय्युहन्नास उस्कुरू नेमत अल्लाही अलैकुम, ए लोगो तुम पर जो इनाम अल्लाह ने किए हैं इनको याद करो कि अल्लाह के सिवा और कोई भी खालिक है जो तुम्हें आसमानों ज़मीन से रोज़ी पहुंचाए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ उल्टे जाते हो। और अगर ये आपको झुठलाएं तो आपसे पहले के तमाम रसूल भी झुठलाए जा चुके, तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक, लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें जिंदगानी है दुनिया धोखे में ना डाल दे और न धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो, या तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है, वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो सब जहन्नुम वासिल हो जाएं। जो लोग काफिर हुए इनके लिए सख्त अजाब सजा है, और जो लोग ईमान लाए, याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो, वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो सब जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएं। जो लोग काफिर हुए इनके लिए सख्त सज़ा है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए इनके लिए बख्शिश है, और वो बहुत बड़ा अजर है। ये थी आयत नंबर 3 से 7, 3 to 7। इसका उन्वान है दोस्त और दुश्मन को पहचानो। हाईलाइट कर लीजिए यहाँ हमारे अबदी दुश्मन का तذکرہ ہے اور یہاں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ غرور ہے وہ دھوکے باز تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے لفظ دھوکے باز استعمال کرنے کی بجائے یہاں لفظ دھوکا کہا گیا یہ ایسی ہے کہ جیسے کسی کو کہا جائے یہ فلاں بہادر ہے فلاں شیر جیسا بہادر ہے اور یا کہہ دیا جائے فلاں تو شیر ہے فرق ہے نا یہاں اتنے دھوکے وہ دیتا ہے کہ اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے دھوکہ رکھ دیا یہ شیطان کا کام ہے جس کے اندر وہ خود بھی رہا اور اس نے دوسروں کو بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دشمن کی بات نہ ماننا لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیطان دنیا کو اتنی بڑی کر کے دکھاتا ہے کہ اس کے پیچھے آخرت چھپ جاتی ہے کبھی آپ نے کسی چھوٹی سی چیز کے پیچھے بڑی چیز کو چھپتے دیکھا ہوگا دور سے آپ کسی چیز کو دیکھیں تو آپ کو بہت بڑی رکاوٹ لگتی ہے کیوں کہ وہ آپ دور سے دیکھ رہے تھے اسی طرح شیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ اتنی چھوٹی سی دنیا کے پیچھے اتنی بڑی آخرت کو چھپا دیتا ہے ہر وقت اس کو پیچھے ڈالتے رہتے ہیں پوسٹ پون پوسٹ پون پوسٹ پون نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان ہر وقت یہی سوچنے لگے گا کہ بس اس کو چھوڑ دو آج کی بات کرو اور اسی طرح یہاں اللہ کے وعدوں کا تذکرہ ہوا اللہ کے وعدے کیا ہیں کہ مومن کو جنت ملے گی کافر کو جہنم ملے گی جو بخشش مانگے گا اس کو بخشش ملے گی اور شیطان کے دھوکے کیا ہیں کہ جو آج میری بات مانے گا کل اس کو وہاں بھی رونا ہی پڑے گا ہم سب کے سامنے میدان کھلا ہے کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں دشمن ہے کبھی اس کی بات نہیں مانے گا آپ کو کوئی فون کرے کہ ذرا رات کو آنا کون ہو میں تمہارا فلاں دشمن ہوں ہم جائیں گے ہم تو دروازہ نہیں کھولیں گے ہمیں لگے گا وہ باہر گن پوائنٹ پہ کھڑا ہے اسی طرح جو شیطان ہمارے سامنے ہر وقت دنیا کو خوبصورت بناتا ہے وہ ایسے ہی چیلنج ہوتے ہیں اور ہم کتنی خوشی سے اس کی بات کو مانتے ہیں کتنے پیار سے اس کی باتوں کو سنتے ہیں آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کسی پراپرٹی ڈیلر کے بارے میں یہ بات معروف ہو جائے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے یا جو وہ زمین دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے یا دھوکے سے آپ کو کسی کی چیز دے دے گا کہ آپ اس کے ساتھ کبھی ڈیلنگ کریں گے ایک دفعہ نہیں کریں گے کسی کو ایک دفعہ ہاتھ لگ جائیں گے تو دوبارہ خود نہیں رکے گا دوسروں کو بھی روکتا ہے اور یہ انسان کی عادت ہوتی ہے جس چیز سے وہ خود رکتا ہے اسے دوسروں کو بھی روکنے لگتا ہے تو کہا کہ وہ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو اتنی پیاری جنت سے نکال دیا تمہارے باپ کو نکلوا دیا ذرا سوچو وہ تمہیں کہاں لے کے جائے گا اس نے تو قسمیں کھا کے کہیں تھی سورت عراف میں آپ پڑھ چکے تو لہٰذا آنکھ کھول کے دیکھیں آپ کو اس دن جو پریزنٹیشن دکھائے تو اس سے بھی آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ شیطان کس طرح ہمیں اپنا بن کے ڈستا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے دھوکوں سے بچا لے اور آخرت کبھی بھی ہم پیچھے نہ ہم آخرت کو کبھی بھی پیچھے نہ ڈالیں اور ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ وہاں کی دنیا وہاں کی زندگی بن جائے پھر فرمایا فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے کیا وہ ہدایت پانے والے شخص جیسا ہے یقین مانو کہ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے پس آپ کو ان کی حالت پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے یہ تھی آیت نمبر 8 اس کا عنوان لکھیے جس کو برا عمل خوبصورت لگا وہ راہ سے بھٹک گیا ایک شخص ہے برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے شیطان اتنا سمجھدار ہے بے وقوف نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے شیطان بہت عقل مند ہے لیکن وہ کون سی عقل ہوتی ہے جو انسان کو ہدایت پہ نہیں آنے دیتی اس کو انشاءاللہ ہم سورہ یاسین میں جا کے دیکھیں گے لیکن یہاں ذہن میں رکھیے کہ شیطان بندے کو کبھی یہ احساس نہیں دلاتا کہ یہ برا کام ہے اس کو کرو یہ کام برا اس کو کرو تاکہ جہنم میں جاؤ ہمیشہ وہ برے کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے پھر لوگوں کے جملے کیا ہوتے ہیں غلط کام کر کے بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری نیت تو اچھی ہے نا ہم غلط کما رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم اسے مسجدوں کو چندہ بھی تو دیتے ہیں نا کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے یہاں کچھ ناچ گانا کر لیا آخر اس فنکشن کی ساری کمائی جو ہے وہ فلاں جگہ کسی یتیموں کو یا غریبوں کو یا زلزلہ زدگان کو تو جائے گی اس طرح سے خرابیاں کرواتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے اس کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور جب ایسی بمپ اینڈ شیور گلیمرس قسم کی نیکیاں ہم لوگوں کو کرتا دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہائے یہ فلاں تو بڑا نیک ہے ہمیں کیا پتا کون کیسے ہے ہمیں نہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے لیکن اپنی زندگی میں یہ عمل کی بات رکھ لیجئے کہ اگر ہم نے شیطان کی باتوں کو سن کے اس اب غلط چیزوں کو صحیح کر لیا کل جب حق کا پردہ حق مطلب حق کے اوپر جو پردے ہیں وہ الگ ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے دھوکوں میں تھے اور اس وقت پھر انسان کے اندر کوئی بھی واپس پلٹنے کی कोई रास्ता नहीं होगा, इंसान के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा कि जिससे पलटकर खोए हुए वक्त को वो वापस हासिल कर सके। वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह, और अल्लाह वो ज़ात है जो हवाएं चलाता है, जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को खुश्क ज़मीन की तरफ ले जाते हैं और इससे ज़मीन की को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देते हैं। इसी तरह दोबारा जी उठना भी है। मन काना युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़त जमीआ, जो शख्स इज़्ज़त हासिल करना चाहता है तो अल्लाह ही की सारी इज्जत है। तमाम साफ सुथरे कलमात इसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल इनको बुलंद करता है। जो लोग बुराइयों के दाव घात में लगे रहते हैं जो लोग बुराइयों के दाव घात में लगे रहते हैं इनके लिए सख्त तरजाब है और इनका ये मकर बर्बाद होने वाला है। ये थी आयत नंबर 9 से 10, 9 to 10। इन आयतों का टॉपिक है इज्जत अल्लाह की है। इन आयतों में एक चीज़ हाईलाइट करने की है, वो क्या है? इलैही यसअदुल कलीमतु तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफउहु। ये जो लफ्ज़ है ना, वल अमलु सालिहु यरफउहु, इसको हाईलाइट कर ले। बस लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छी नियतें करके जन्नत में जा सकते हैं और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करना अच्छी बात है, जब तक नेक अमल नहीं करेंगे तुम्हारी वो अच्छी बातें ऊपर नहीं जाएंगी। यहाँ कलिमा तो तैयब क्या है? ये वही है जो तीसरा मुकाम है कुरान पाक का, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह को कलिमा तैयबा कहा जा रहा है। सूरत इब्राहिम में आप पढ़ चुके, फिर उसके बाद दोबारा एक जगह आया, तीसरे मौके पे कलिमा तैयबा है। पास लोगों की एक गलत फहमी दूर की गई इन आयात में, और वो क्या कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, लिहाजा अब हमारे लिए तो बस जन्नत ही काफ़ी है। अल्लाह ताला कहते हैं जो ये कलमा तुम एक दफ़ा पढ़ते हो या तुम 1,25,000 दफ़ा पढ़ते हो या 100 दफ़ा पढ़ते हो, ये तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तुम्हें जमा लगेगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे पास होगा, ये ऊपर कब जाएगा? वल अमलु सालिहु यरफउहु, तुम्हारे अच्छे अमल इसको ऊपर चढ़ाएंगे। जहन में तसव्वुर आ रहा है, ये जो कलमे की तस्वीरें पढ़ पढ़ के रखते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारे पास ही रहती हैं, अभी इनको ऊपर जाने की इजाज़त नहीं मिली। कौन सी सीढ़ी इनको ऊपर लेके जाएगी? अमल सवाले की सीढ़ी ऊपर लेके जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अलामा इकबाल का एक शेर भी है, ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, खाली ज़ुबान से कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर दिलो निगाह भी मुसलमान नहीं, अगर अमल इस्लाम वाले नहीं हुए, तो ये कलमा तो इंसान के इर्द गिर्द रहेगा, इसको वहाँ तब पहुँचा, ये वहाँ कब जाएगा? जब अमल सवाले इंसान के साथ होंगे। और अमल सवाले क्या हैं? कि बंदे का हर अमल अल्लाह के लिए हो जाए। वल्लाहु खलककुम मिन तुराब, कौन सा अल्लाह? उसका तस्कर आगे है। वल्लाहु खलककुम मिन तुराब, लोगो अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से, फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े यानी मर्द और औरत बना दिया। औरतों का हामिला होना और बच्चों का पैदा होना सब इसके इल्म से है, और जो बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाए और जिस किसी की उम्र घटे, ये सब किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह पर ये बात बहुत आसान है और बराबर नहीं हो सकते। दो दरिया, ये मीठा है, प्यास बुझाता है, पीने में खुशगवार, और ये दूसरा खारी है, कड़वा। तुम दोनों में से ताज़ा गोश्त खाते हो और वो जेवरात निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो, और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियाँ पानी को चीरने फाड़ने वाली इन दरियाओं में हैं, ताकि तुम इसका फजल ढूंढो और ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। यूलिजुल्लैला फिन्नहार, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और आफ्ताब व माहताब को इसी ने काम में लगा दिया है, हर एक मियाद मुअय्यन पर चल रहा है। यही है अल्लाह तुम सबका पालने वाला, इसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। अगर तुम इनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रेसी नहीं करेंगे, बल्कि क्यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। आपको कोई भी हक ताला जैसा खबरदार खबरें देने वाला खबरदार खबरें न देगा। ये थी आयत नंबर 11 से 14, 11 to 14। इन आयत का टॉपिक है बराबर नहीं है। यहाँ हमने मीठे और कड़वे पानी को देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है। आपने मछली के बारे में सुना होगा कि ये मीठे पानी की मछली है और ये खारी पानी की मछली है। दोनों का टेस्ट बराबर नहीं होता ना। इसी तरह इंसानों में भी दो जायकों वाले लोग होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कड़वे होते हैं, और कुछ मीठे होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इन दोनों का टेस्ट कभी बराबर नहीं हो सकता। जो अपने आप को कड़वा बनाएगा, खुरदरा बनाएगा, नमकीन बनाएगा, उसका हाल वही होगा जो बहुत सारे नमक में चीज़ को डाल दें तो वो चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, खुल जाती है। जैसे कि हमने पीछे तस्करा देखा था कि कौमे लूत कद के ऊपर, जब कौमे लूत पे जहाँ अजाब आया था, आज वहाँ बहरे मुर्दार के नाम पे एक ऐसा ओशन है कि जहाँ अगर लोहे की एक सुलाख आप डाल दें तो सिर्फ चंद मिनट के बाद उसकी शक्ल बदलनी शुरू होती है, और कुछ अरसा आप रख दें तो वो बिल्कुल डिजॉल्व होगी, नमक उसको खा जाता है। इसी तरह हमारे किरदार और हमारे अखलाक की जो कड़वाहटें होती हैं ना, ये लोगों को खा जाती हैं। हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि ज़ुबान शीरी मुल्कीरी, जिसकी ज़ुबान सख्त होती है ना, जो ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बाज़ लोग बहुत बोलने को कहते हैं हम बहुत बाएख़लाक हैं, ये अख़लाक नहीं है। आप जितना कम बोलेंगे ना उतनी आपकी ज़ुबान मीठी होगी। किसी चीज़ को आप हर वक्त इस्तेमाल करते रहें तो उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है ना। लोग जो बहुत मीठा खाते हैं, एक वक्त आता है कि फिर उनको मीठे में कोई फ़र्क नहीं लगता, मीठा या कम मीठा हो। इसी तरह यहाँ अल्लाह ताला ने कायनात की मिसालों से हमें समझा दिया कि तुम अगर मीठे पानी के बनो, मीठा पानी बनोगे तो फिर तुम्हें कभी कभी ऐसे लोगों के साथ भी वास्ता पड़ सकता है जो मिलहुन उजाज हो, ऐसे हालात हो सकते हैं। बाज़ लोग खुद बहुत डिसेंट होते हैं लेकिन उनके घर वाले अच्छे नहीं मिलते उनको। मैं बाज़ ख़वातीन को देखती हूँ इतनी डिसेंट, इतनी सोबर नाइस, और उनके शौहर गालियाँ देने वाले होते हैं। बाद जब मर्द बड़े डिसेंट होते हैं और ख़वातीन जो उनकी ज़ुबान मुँह में नहीं रहती, हर जगह बातें करना और शौहर को कभी मजाक उड़ाना खेलना, तो ये ज़िंदगी है। ये कहाँ से मिलेंगे? हाईलाइट कर लीजिए, तस्तख़रिजू नखिल यतन तलबसू नहा। ये जो जेवरात, जो गहने, जो हीरे मोती तुम पहनते हो, तुम्हें पता है कहाँ से मिलते हैं? अगर आपने कभी सीप के अंदर मोती बनता या बना हुआ देखा हो तो आप इस बात को जान लेंगे। जिसने मोती बनना होता है ना, वो कड़वे पानी में भी बन जाता है, नमक में भी बन जाता है। जो कमल खिरने होते हैं ना, वो कीचड़ में भी खिल जाते हैं। ये चीज़ इस बात की दलील है कि कोई ये ना कहे हम क्या करें, हमारे इर्द गिर्द के लोग ही ख़राब हैं। मैं तो बहुत अच्छी थी, मेरे घर वाले ऐसे मुझे मिले, मेरा भी अखलाक ख़राब हो गया। ये तो सुनते ही नहीं मेरी बात। नहीं सुनेंगे, ना सुने, हु केयर्स, मैं अपना अखलाक क्यों बिगाड़ूँ, मैं अपने आप को पीछे क्यों करूँ। मुझे तो वो मोती बनना है जो वाकई लोगों के जेवरात में काम आता है। मुझे अभी थोड़े ही महीने पहले मैं एक जगह थी किसी भी शहर में या मुल्क में, तो वहाँ हम कहीं घूमने गए तो सड़क के किनारे ओशन था, तो उसके किनारे वो लड़कियाँ लेके बैठी हुई थी, सीप के अंदर से हमारे सामने मोती खोल के दिखा रही थी वो। और उफ, क्या वो कैफियत थी देखने की। यानी बंद सीप था, फिर वो कहती हैं आप चूज़ करें। अच्छा, लोग चूज़ करते हैं, $5 शायद उसके, या कितना लगते थे, बहरहाल जी उन्होंने दिए। तो उसको कहा कि आप खोलें इसमें क्या निकलेगा, कुछ सीप होते हैं उसमें नहीं भी निकलता। अच्छा, उस लड़की ने, वो क्रिश्चियन थी ऑफ कोर्स, तो उसने उसको पकड़ के ना, तो पता नहीं अजीबो ये चू चू चाँ चाँ करके ना, जैसे नाक और मुँह खुल खाने लगी, जैसे इबादत नहीं करते यहाँ लगाई। मैं कहा ये क्या कर रही है? कह रही वो इस सीप या मोती की शिर्क कर रही थी, ऑफ कोर्स अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वो कुछ इस तरह की सीप से कुछ कह रही थी। फिर जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर आपको पता है कि एक ऐसे जिंदा झिल्ली होती है जैसे एक कीड़ा की तरह की चीज, और उसके अंदर छोटा सा सीप था। कभी कभी दो भी निकल आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें भी ऐसे ही सीप बना दे कि जिनके अंदर से मोती निकले, खाली सीप बन के दुनिया से ना चले जाएं। या अय्युहन्ना सुअंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। अगर चाहे तो तुम सबको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, कोई भी बोझ उठाने वाला, कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई बोझ से लदा हुआ किसी दूसरे बोझ उठा दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो इसमें कुछ भी ना उठाएगा, गो के कराबतदार ही हो। तो सिर्फ इन्हीं को तू सिर्फ इन्हीं को आगाह कर सकता है जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, और जो भी पाक हो जाए वो अपने ही नफ़े के लिए पाक होगा। लौटना अल्लाह ही की तरफ है। वमा यस्तवील अमा वल बसीर, और अंधा और आँखों वाला बराबर नहीं, और न तारीकी और धूप, न तारीकी और रोशनी, और न छाँव और धूप, और न जिंदे और मुर्दा बराबर नहीं, और जिंदे और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनवा देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो कब्रों में हैं। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। हमने आपको हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें डर सुनाने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुटलाएं, तो जो लोग आप इनसे पहले हो गुजरे इन्होंने भी झुटलाया था। इनके पास भी इनके पैगंबर मोजज़े और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे। फिर मैंने इन काफिरों को पकड़ लिया, सो मेरा अजाब कैसा हुआ। ये थी आयत नंबर 15 से 26, 15 to 26। इन आयतों का उनवान है, लोगो तुम मोहताज हो और अल्लाह गनी है। आप इन आयतों को आयत नंबर 15 से ही लेके 15 से लेके 18 तक पूरा हाईलाइट कर लें, ये आपकी तदब्बुर की आयतें हैं। और इन आयतों पे गौर भी इंसान को अपनी असल याद करवा देता है। हम दुनिया में आते हैं, माँ के आगे मोहताज होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी मोहताजी कम होती है। लेकिन अल्लाह के साथ मोहताज की जितनी पहले दिन थी उतनी ही मरते दम तक होती है। अगर मौत के वक्त भी नज़ा की सख्तियों में अल्लाह ताला हमारा साथ छोड़ दे, तो उस वक्त भी हम दुनिया से जा ही नहीं सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह ताला ने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मंजर को रखा है कि कल क़यामत के दिन जब लोग अपने गुनाहों के बोझ उठा के फिर रहे होंगे, दूसरे को बुलाएंगे मेरा बोझ उठा लो, लेकिन दूसरे उसका बोझ नहीं उठाएंगे। ये जो लफ्ज़ है ना मुस्कलतुन, मैं इस मुस्कला को सुनती हूँ ना, पढ़ती हूँ जब भी या सुनती हूँ, तो मेरे जहन में कुल्ली आ जाता है। आप लोगों को याद होगा कुल्ली कौन होते थे, जो रेलवे स्टेशंस पे सामान उठाते हैं। एक दफ़ा किसी जगह हम भी गए, दूसरा कोई मुल्क था, तो वहाँ सामान उठाने के लिए इंसान ही होते थे। हमारे पास काफ़ी सारे सामान थे, एक शहर से दूसरे में हम गए, तो एक शख्स था, उसने कहा मैं उठा लूँगा। हमने कहा तुम ये सारे उठा लोगे? कहने लगा हाँ उठा लूँगा। अच्छा भी करो, कैसे करते हो? उसने क्या किया, एक बड़ी सी चादर टाइप पटका टाइप जैसे होता है ना, वो पटका अपनी गर्दन में पीछे से डाला, फिर उसके एक तरफ एक लगेज बांधा, फिर दूसरा लगेज दूसरे तरफ बांधा, और उन दोनों को अपनी गर्दन में लटका लिया। फिर उसके बाद उसने अपने सर पे कुछ रखा, फिर एक एक हाथ में कुछ पकड़ा और एक दूसरे हाथ में। आप सोच नहीं सकते कि वो क्या मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा। एक बंदा 7-8 लगेज बड़े बड़े उठा के चल रहा था। ये है मुस्कला। कल क़यामत के दिन भी लोगों ने कुछ गुनाहों के बोझ कंधों पे, कुछ सर पे, कुछ हाथों पे पकड़े होंगे, और कहेंगे का आओ ज़रा मेरा बोझ थाम लो। कोई वो होंगे जो रिश्तेदारों के लिए गुनाह किए, वो होंगे जो औलाद के लिए किए, कुछ वो होंगे जो ज़ुबान के लिए किए। हदीस में आता है कि इंसान के गुनाह क़यामत के दिन इन मुजस्सम शक्ल में पेश किए जाएंगे। कोई एक ऐसा शख्स आएगा कि जिसके गुनाह बकरी की सूरत में उसके कंधों पर लादे जाएंगे, फिर बकरी के ऊपर बकरी बकरी पूरी पूरी कितारें लगी होंगी। किसी के कंधों पर बैल के बैल उठे हुए हैं, किसी ने ऊँट के ऊपर ऊँट उठाए, और आपने फरमाया वो बकरी मिनमिना रही है और वो ऊँट मिनमिना रहा है, यानी वो उसको खा रहे होंगे उसके सर को। ये गुनाहों को हकीकत में बोझ बना के पेश किया जाएगा। और ऐसे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम बुलाओ किसी को, आओ वाले वहीन तदू, हाय वो फुला माँ बैठी है, बाप बैठा है, चचा बैठा है, शोहर बैठा है, आओ ज़रा मेरा बोझ थोड़ा सा उठा दो। कर फरमाए ला युहमल मिन हुशई, ज़रा सा भी नहीं उठाएंगे। वलऊ का नज़ा कुर्बा, आज देखिए कराबतदारों का नाम लेके हम कितना दीन से दूर हटते हैं। हम सोचते हैं क्या करें फिर, अब तो रिश्तेदार हैं, अब इनको छोड़ें। हम किसी के लिए जितने भी गुनाह कर लेंगे ना, कोई कल हमारा ज़रा सा भी बोझ नहीं उठाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि दुनिया में अपने बोझ को हल्का किया जाए। हम तो अपने नफ्स के जो गुनाह करते हैं, उस जो अपने नफ्स की खुशी के लिए गुनाह करते हैं, वही इतने काफ़ी हैं। कहाँ फिर हम वो गुनाह करें जो हम दूसरों के लिए करें। तो इन आयात को पढ़ते हुए हमारा अमल क्या होना चाहिए कि किसी दूसरे को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। फौरन ये मिसाल अपने तसव्वुर में ले आए कि मैं अपने कंधों पे इतना बोझ उठा के कैसे चलूंगी। आज दुनिया में हमें 5 किलो का वेट उठा के चलना पड़े तो हम परेशान होने लगते हैं, अपना ही बच्चा उठाना पड़ता है तो माँ बोझल हो जाती है बेचारी। कहाँ उस दिन गुनाहों का बोझ उतना गवार बोझ होगा। अल्लाह ताला हमें दुनिया में इस बोझ को तौबा की सूरत में हल्का करवा के और बिल्कुल ही ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। और इन आयतों पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे कंधे पर कोई भी बोझ ना हो, हल्का फुल्का करके ले जाए, माफ़ कर दे, ना कि इसकी बजाय कि हमें मौत की सख्तियों में डाल के अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, बल्कि हमें दुनिया में खुद ही तौफीक दे कि हम अपने गुनाहों की पस को खुद ही निकाल सकें। आगे कुछ फिर अल्लाह ताला की तौहीद की निशानियाँ। अलम तर अन्नल्लाह अनसल मिनस्समा इमा अन, यहां से पढ़ेंगे ना, 1 मिनट 27। जी ठीक है। अलम तर अन्नल्लाह अनज़ल मिनस्समा इमाअन, क्या आपने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, फिर इसने इसके जरिए से मुख्तलिफ रंगतों के फल निकाले और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं सफ़ेद और सुर्ख, कि इनकी भी रंगतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे स्याह, और इसी तरह आदमियों और जानवरों और चौपायों में भी अब्बास ऐसे हैं कि इनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह से इसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाकई अल्लाह ताला ज़बरदस्त बड़ा बख्शने वाला है। कौन होते हैं वो लोग? इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको अता फरमाया है इसमें से पोशीदा और एलानिया तौर पर खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी। क्यों? ताकि इनको इनकी उजरतें पूरी दे और इनको अपने फजल से और ज़्यादा दे, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला कदरदान है। अल्लाह अकबर। ये थी आयत नंबर 27 से 30, 27 से 30। इनका उनवान लिखेंगे इल्म किताबों के बोझ का नाम नहीं, खशियत इलाही का नाम है। हाईलाइट करेंगे आयत नंबर 28 का लास्ट पोर्शन, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादहिल उलमा। पहले तो तजवीद के नाते से इस आयत में एक छोटी सी बात आपके सामने रख दूं। अगर आप इस आयत को यूं पढ़ जाएंगे ना कभी गलती से कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादहिल उलमा, तो शिर्क हो जाएगा। अभी तर्जमा क्या है कि अल्लाह से तो उसके इल्म वाले बंदे ही डरते हैं, और अगर आप अल्लाह सुबहान तआला के लफ्ज़ पर पेश पढ़ेंगे ना तो फिर मतलब क्या होगा कि अल्लाह सुबहान तआला इल्म वालों से डरता है। नौज़ुबिल्लाह। ये ज़बर और पेश का फ़र्क, फ़ाइल और मफ़ूल, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का फ़र्क होता है। तो इसे आप देखिए कि जब हम गलती से जल्दी में गलत सलत पढ़ते होंगे तो न जाने सवाब की बजाय गुनाह ही ना होता हो। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी, ये जो आयत है ना, ये एक आलिम की तारीफ है। दुनिया में लोग बड़े आराम से लफ्ज़ आलिम यूज़ करते हैं, आलिमा यूज़ करते हैं। मैं आलिमा हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं आलिम का कोर्स कर रहा हूँ, फलां फलां। और अमूमन तसव्वुर में क्या होता है कि इल्म के कुछ किताबें पढ़ लीं, कुछ टेस्ट दिए, ग्रामर पर याद हो गई, तजवीद अच्छी हो गई, अहादीस ज़ुबानी याद हो गई, ठीक है, मान लिया, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कि इल्म सीखने के बाद ही अगला मरहला आता है। लेकिन जो लोग सिर्फ इस चीज़ को अपना के ये सोच ले कि हम आलिम बन गए, तो इस आयत की रोशनी में वो आलिम नहीं है। असल आलिम कौन है? जो अल्लाह से डरे, खशियत, इल्म किताबों का बोझ नहीं। आप आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के उलमा को कहा कि वो ऐसे थे जैसे उनको गधे के ऊपर किताबों का बोझ लादा जाए, सूरह जुम्मा में आएगी आयत, जैसे गधे के ऊपर किताबें लादी जाए, इस तरह उनके इल्म वालों ने किताबों का बोझ लादा हुआ था। और जब आप कहते हैं ना ये भी कर लिया काम, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और जब खाना पूरी का मामला होता है ना तो उस वक्त फिर ऐसे इल्म दिया जाता है और लोग बड़े खुश होते हैं कि हमने पूरा किया। मैं ऐसी जगह गई एक मौके पे, यानी हालात होते हैं, लोग देखते हैं लोगों को, यानी एक क्लास की ग्रेजुएशन थी, कई सालों में वो किताब उन्होंने पढ़ाई, बुखारी की किताब थी, 8-10 साल लगे होंगे, और उसमें कई आए और कई गए। और जिस दिन एंड होता है उस दिन हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, क्या कह के कि लोगों को बताएं आज कितने स्टूडेंट हमारे एजुकेटेड, ना किसी ने टेस्ट दिया ना किसी ने उसमें कुछ दिया। मैं बहुत क्लोज से जानती हूँ उस क्लास को, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, कोई गलत नहीं सीखा, लेकिन आखिरी दिन बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ पड़ी थी, और जो लोग आखिरी दिनों की क्लास में थे ना उन सबको ट्रॉफी दी गई कि इन्होंने बुखारी का कोर्स किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको पता है कि पहले के जो उलमा थे ना वो सनद नहीं लेते थे और उनके साथ देते भी नहीं थे। आज तो पहले पूछते हैं डिप्लोमा मिलेगा कि सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी या कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई दे दे जब कोई डिजर्व करता है उस टेस्ट से निकल है, वरना याद रखिए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। दो वजह से उनके उस्ताद उनको सनद नहीं देते थे, एक इस वजह से कि इसको दे दिया तो इसने आगे से अपना सिलसिला मुनकते कर देना, भाई जिसको डॉक्टर का टाइटल दे दिया जाए क्या वो दोबारा मेडिकल कॉलेज में आएगा और इसका इल्म पुख्ता नहीं रहेगा, और दूसरी इस वजह से देते थे कि इसके अंदर तकबर ना आ जाए। लेकिन जब सिर्फ जाहरी चकाचौंध का नाम इल्म होता है ना तो फिर यही हाल होता है, कुछ ना करके भी हम कहते हैं कि आखिर में हम ग्रेजुएट हुए हैं। असल जो इल्म है ना वो है जो आपके दिल को हिला दे, शेख हो आप, अल्लाह के कलाम की मजलिस में बैठे और आपका दिल धक धक धक धक कांपे कि अल्लाह तू इतना बड़ा, अल्लाह तू इतना बड़ा, इतना बड़ा। और ये वो आयत है कि जिसको पढ़ते हुए, यानी मेरी मेरी कमजोरी कह लें कि मैं कभी किसी चीज़ से ऐसे सरसरी गुजर ही नहीं सकती। दौरे कुरान ख़त्म करना है क्या मुश्किल है? मैंने आज से 3 साल पहले जो एक दौरे कुरान कराया था, मेरे पास सिर्फ गिन के 2 घंटे होते थे सुई को देख के, और मैं 1 घंटा 57, 58, 59 मिनट पे ख़त्म करती थी दौरे कुरान, मेरा वो भी रिकॉर्डेड मौजूद है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ कमिटमेंट वही थी और मैंने जिनको बताया था वो यही कमिटमेंट थी। आज भी हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये दौरे कुरान 2 घंटे में पूरा हो सकता है, लेकिन मैं सोचती हूँ ये कौन सा इल्म है जो आप सिर्फ लोगों को दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं भगा रहे हैं, और लोग खुश होते हैं माशाल्लाह इस साल भी पूरा कर लिया। और जो कुरान हम घरों में पढ़ रहे होते हैं उसमें भी ये कैफियत है, आज 3 सुपारे पढ़ लिए, आज 4 पढ़ लिए। असल इल्म वो है जो आपके दिल को बदले। 1 सुपारा पढ़े खशियत से पढ़े, अल्लाह ताला हमें अपनी खशियत अता फरमाए और फिर खशियत के असरात दिखाए कि फिर वो नमाज़ें पढ़ने वाले और सदका खैरात करने वाले और उस दिन की तिजारत करने वाले हैं जो कभी ज़ाया नहीं होगी। दूसरा टॉपिक इनायात का आप लिखेंगे जी। हमने आयत कहाँ तक पढ़ी थी जी? आयत नंबर 30 तक पढ़ा था जी। दूसरा टॉपिक भी आप लिखेंगे वो तिजारत जिसमें कभी नुकसान नहीं, हाईलाइट कीजिए, बड़ी प्यारी लगती है मुझे ये आयत, आयत नंबर 29। अल्लाह ताला कहते हैं कि यरजू नतिजारतन लन तबूर, इनका वो बिजनेस है कि जो कभी भी मान नहीं होगा। आपको अगर कोई कहे कि आप कोई एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है, नुकसान नहीं होगा, दुनिया में तो ये जायज़ ही नहीं। इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं कि कोई आपका माल ले ले और कहे कि बस सिर्फ नफे के आप शरीक हैं नुकसान के नहीं। लेकिन अल्लाह उन लोगों को जो ज़िंदगी उससे डर डर के और खौफ के साथ गुजारते हैं, ऐसे लोगों को कहता है कि तुम एक ऐसी तिजारत के करने वाले हो कि जिसमें कभी नुकसान नहीं होगा, और हकीकत यही है कि अल्लाह के रास्ते में आने के बाद कभी नुकसान नहीं होता। जो जीत गए तो जीत गए, हारे भी तो मात नहीं, ये वो रास्ता है। कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता आपका अजर ज़ाया नहीं होता। आप लोगों को पुकारने जाते हैं, आप लोगों को पढ़ाने जाते हैं, कोई भी नहीं आता, ये 100 लोग आ जाते हैं, एक बराबर है आपके लिए, आगे मोस्ट वेलकम, ना आए मोस्ट वेलकम, क्यों? मेरा अजर लिखा गया। जब इंसान नापने और गिनने लगता है ना तो बाज़ दफ़ा फिर वो अपने अजर को भी कम करने लगता है। आप किसी को किसी अच्छे बात का अच्छे तरीके से बताते हैं, वो मान ले या ना मान ले, ये दोनों बराबर हैं, आपका नुकसान कभी नहीं हुआ। ये वो रास्ता है जिस पे चल के इंसान कभी नुकसान का शिकार नहीं होता, और अल्लाह ताला हमें इसी तिजारत का करने वाला बना दे। लेकिन जब लोग इन तिजारतों को छोड़ के सिर्फ दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़ने के लिए पीछे हटें तो आप सोचिए कि फिर वो क्या छोड़ के क्या नुकसान कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। फिर आगे फरमाया वल्लसी औखैना इलैका मिनल किताब, और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है, ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहली किताबों की तस्दीक भी करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला, खूब देखने वाला है। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया, जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद फरमाया। फिर बास तो इनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, और बास तो इनमें मुतवस्सत दर्जे के हैं यानी दरमियाने, और बास इनमें अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं। ये बड़ा फजल है वो बागात में हमेशा रहने के, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे। सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और वहां पोशाक उनकी रेशम की होगी। वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, और कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर किया। बेशक हमारा रब बख्शने वाला बड़ा कदरदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मुकाम में ला उतारा, जहाँ ना हमको कोई तकलीफ पहुँचेगी और ना कोई खस्ता खाली पहुँचेगी। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 30 से 35, 30 से 35, इसका 31 जी, आयत नंबर 31 से 35, 31 से 35, इन आयत का टॉपिक लिखिए, किताब के वारिस 3 किस्म के। और ये आयतें वो हैं कि जो सूरत फातिर की जान है। आप कह सकते हैं कि अगर ये आयत तीन तीन आयत ये 2 आयतें में समझ आ गई, तो हम इस कुरान पाक की तकमील के बाद क्या करने वाले हैं हमें यहीं से पता चल जाएगा। हाईलाइट कर लीजिए आयत नंबर 32 को, 32 को। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने किताब का वारिस किया उन लोगों को जो चुने हुए थे। ये कौन है? ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हैं जो इस वक्त इस किताब को सुन रहे हैं। पूरे शहर में से अल्लाह ने आपको चुन लिया, और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आप पूरे ग्लोब से चुने हुए हैं, और जो जहाँ जहाँ कर रहे हैं वो भी चुने हुए। मत सोचिए कि जो आपके रूम में आके बैठा वही चुना हुआ है, जो जहाँ जहाँ कर रहा है वो चुना हुआ शख्स है। अब क्या होगा? किताब पूरी होगी, तकमील हो जाएगी, ख़त्म कभी नहीं होता कुरान। इसलिए कभी ना करें आज ख़त्मुल कुरान है, कुरान कभी ख़त्म नहीं होगा इल्ला माशाल्लाह। तकमील हो गई। अब क्या है? अब आप जो इस रूम में लोग बैठे हैं ना, और जो ऑनलाइन पे बैठे सुन रहे हैं, ये 3 गिरोहों में बंटने लगेंगे। पहला गिरोह, फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सी, अल्लाह अकबर, अपने ऊपर जुल्म करने वाला, जहाँ से आए थे वहीं पलट जाएंगे, जो सिर्फ रमज़ान के मुसलमान थे, जिनका तकवा वही था जिसका आगाज़ में तذکرہ हुआ कि रमज़ान आता है तो हाथ पांव पड़े होते हैं, रोज़े हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है, नहीं नहीं रमज़ान है, नहीं नहीं रोज़े हैं, नमाज़ पढ़ो रोज़े हैं, नहीं नहीं अभी नहीं करना, ये अभी नहीं देखना, रोज़े हैं। जहाँ से आए थे वहाँ चल पड़े, फ़राइज़ के भी तर्क करने वाले। कुछ लोग मिन हम मुक्तसिद, बीच की राह में रहेंगे। ये कौन है? नहीं, कुछ चेंज आएगी थोड़े दिन तक, बस जो ही रमज़ान गुजरता जाएगा वो रंग भी उतरता जाएगा, या कुछ नहीं तो बस फ़राइज़ की हद तक रह जाएंगे, फ़र्ज़ पढ़ते रहेंगे। चले ठीक है, कुछ शुरू वाले ज़ालिम नफ्स जो थे वो तो बिल्कुल ही जुल्म करने वाले थे ना, दूसरे बीच की राह के थे, और कुछ क्या है? वो मिन हम साबिकुम बिल खैरात, वो आगे भागने वाले होंगे, वो फ़राइज़ के साथ सुन्नतों, सुन्नतों के साथ नवाफिल को पाने वाले, वो इस कुरान के बाद एक और कुरान का सफ़र शुरू करने वाले, वो आने वाले मराहल के लिए तैयारियां करने वाले, जिनकी भूख इस तरह बढ़ी कि ये क्लास उनका एपेटाइजर की तरह लगी, जिनको लगा ये तो एक स्टार्टर है, अभी असल कुरान तो आगे रखा है। वो कौन होंगे जो भाग भाग के नेकियां करेंगे? हर एक के पास चॉइस मौजूद है, वो जो करना चाहे करे, जो जो करेगा उसको वही मिलेगा। जो भागेगा ना कल जन्नत में भी भाग के जल्दी पहुंच जाएगा, और सोने के कंगन जिसमें मोती जड़े होंगे पहनेगा, और सिल्क के प्योर प्योर सिल्क के कपड़े पहनेगा, और वहां जाके ये नहीं कहेगा कि बड़ी मेहनत की थी ना इसलिए मिली, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़ात बड़ी प्यारी है जिसने हमारी कदरदानी की। अज़हब अन्नल हज़न, अज़हब अन्नल हज़न, जिसने हमसे वो गम दूर कर दिए, जो मेहनतें की, जो हम पे मुश्किल आई, इस रास्ते में जो हमें तकलीफ़ें मिली हमसे दूर हो गई, और क्या हमारे अमल इस काबिल थे कि जन्नत मिलती? हरगिज़ नहीं। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, बेशक रब गफूर है, क्या कि उसने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, और शुक्र क्या है, ये छोटी छोटी कोशिशों को कबूल कर लिया। फिर वहाँ जन्नत में जाके ये लोग खुश होंगे जहाँ ना मेहनत है और ना मांदगी। आज दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करनी पड़े तो फ़ौरन इस आयत को सोचें कि वहाँ कोई मेहनत नहीं, बहुत आराम मिलेगा। रानियों की तरह, मलकाओं की तरह, क्वींस की तरह बैठी बैठी तख्तों पे कपड़े पहन ओढ़ के अपने आप को सजा संवार के लोगों के साथ बिजी करेंगे। सिर्फ़ ये चंद साल हमारी ज़िंदगी में मेहनत के हैं, कर लेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो फिर वहाँ हाल क्या है। वल्लज़ीना कफरू लहुम नारु जहन्नम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए दोज़ख की आग है, ना तो उनकी मौत आएगी, ना तो उनकी कज़ा ही आएगी कि मर जाएं, और ना दोज़ख का अज़ाब इनसे हल्का किया जाएगा। हम हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं, और वो लोग इसमें चिल्लाएंगे, वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, और क्या कहेंगे, रब्बना अख़रिजना नामल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल, ऐ परवरदिगार हमको निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो हम किया करते थे। क्या कहा जाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या हमने तुमको उम्र ना दी थी इतनी कि जिनको समझना होता वो समझ सकता था। और दूसरी बात, वजा अकुमुन नसीर, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था और तुमने क्या किया, ना माना। लिहाजा फमालिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। ये थी आयत नंबर 136 से 137, नहीं 36 से 37, 36 से 37। इन आयत का टॉपिक है ना तो जिएंगे ना मरेंगे। दुनिया में कोई गम आता है तो कहते हैं चले मौत आ जाएगी तो जान छूट जाएगी, वहाँ क्या होगा। और ये जहन्नमियों का चिल्लाना क्या बताता है। और ये आयत जो है इसको हाईलाइट करेंगे, आयत 37 के बीच के हिस्से को आप हाईलाइट करेंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या हमने तुमको उम्र ना दी थी कि उसमें सीखते। मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद 60 साल की उम्र है, 60 years of एज जिसको दी गई, जिसको 60 साल की उम्र दी गई, कल क़यामत के दिन उसका सख्त हिसाब होगा। और इसको आप देखें तो हर दौर में ये मुख्तलिफ उम्र हो सकती है, क्योंकि पहले लोगों की उम्रें तवील थी, आज की छोटी हैं, लेकिन देखा जाए तो हर बंदे को जो वो लम्हा मिलता है ना जवानी का, जिसके अंदर वाकई वो अपने आप को तैयार कर सके आने वाले मराहल के लिए, उसको गनीमत समझना चाहिए। आज हम किस दुनिया के तकाजे पूरे कर रहे हैं, हम कहाँ खोए हुए हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कुछ सीख के नहीं आए, नहीं सीखा, क्यों, उम्र नहीं थी, ये करते रहे, छोटे थे बड़े थे, फिर बच्चे पालते रहे, फिर बच्चों की बातें, कहा अच्छा कितनी उम्र थी, 60 साल, नो अवलम नो अम्मिरकुम। और जब वो कहेंगे एक दफ़ा मैं दोबारा भेज, तो कहेंगे अब क्या करोगे, इतने सालों में ना कर सके, अब एक दो साल में तुम क्या करोगे। तो हमें इस जगह कोई कमिटमेंट करनी है, अपनी उम्र लिखें अपने नोट्स में और सवाल करें अपने आप से कि क्या मैंने इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर लिया। इन्ना अल्लाह आलिमुल गैबि समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का, बेशक वही जानने वाला है सीनों की बातों का, वही ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया। सो जो शख्स कुफर करेगा इसके कुफर का वबाल इसी पर पड़ेगा, और काफिरों के लिए इनका कुफर इनके परवरदिगार के नज़दीक नाराज़गी ही बढ़ाने का सबब होता है, और काफिरों के लिए इनका कुफर खसारा बढ़ाने का होता है। आप कह दीजिए तुम अपने करारदाद शरीकों का हाल तो बताओ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, यानी मुझको ये बताओ उन्होंने जमीन में कौन सा जुस बनाया है, या इनका आसमानों में कुछ हिस्सा है, या हमने इनको कोई किताब दी है कि ये इसकी दलील पर कायम हो, बल्कि ये जालिम एक दूसरे से निरे धोखे की बातों का वादा करते आते हैं। यकीनी बात यह है कि आसमानों और ज़मीन को थामे हुए अल्लाह है कि वो टल ना जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई इनको थाम भी नहीं सकता, वो हलीम और गफूर है। और इन कुफ्फार ने बड़ी ज़ोरदार कसम खाई के अगर इनके पास कोई डराने वाला आए तो वो हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले हों, फिर जब उनके पास पैगंबर आ पहुँचे तो बस इनकी नफ़रत ही में इजाफा हुआ। क्यों निस्तिकबारन फिल अर्दी, दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से और इनकी बुरी तदबीरों की वजह से, और बुरी तदबीरों का वबाल इन तदबीर वालों पर पड़ता है। सो क्या ये इसी दस्तूर के मुंतजर हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा है? बस आप अल्लाह के दस्तूर को कभी बदलता हुआ ना पाएंगे, और आप अल्लाह के दस्तूर को कभी मुंतकिल होता हुआ भी ना पाएंगे। और क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं जिसमें देखते भालते कि जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं इनका अंजाम क्या हुआ? हालांकि वो कुव्वत में इनसे बड़े हुए थे, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि किसी चीज को हरा दे और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि किसी चीज कोई चीज इसको हरा दे और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि कोई चीज इसको हरा दे, ना आसमानों में और ना जमीन में। वो बड़े इल्म वाला, बड़ी कुदरत वाला है। वलो युआखिज़ुल्लाहुन्ना सबीमा कसबू, और अगर अल्लाह ताला लोगों पर इनके अमाल के सबब दारोगीर फरमाने लगता, यानी इनको पकड़ लेता, और अगर अल्लाह ताला लोगों को इनके अमाल के सबब से पकड़ने लगता तो रूहे ज़मीन पर एक जानदार को ना छोड़ता। लेकिन अल्लाह ताला इनको एक मियाद मुअय्यन तक मोहलत दे रहा है। बस जब इनकी मियाद पहुँचेगी, जब इनकी मियाद आ पहुँचेगी तो अल्लाह ताला अपने बंदों को आप देख लेगा। ये थी आयत नंबर 38 से 45, 38 से 45। इसके हम डिफरेंट टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है इनके दावे थे लेकिन अमल से दलील ना दे सके। इस टॉपिक के ऊपर आप हाईलाइट कर लें आयत नंबर 44 को, व अक्समू बिल्लाहि जहद अईमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुल लयकूनन्न अहदा मिन इहदल उमम। ये अक्सर लोगों का दावा होता है, अगर हमें चांस मिले ना तो हम सबसे ज़्यादा हिदायत वाले हो जाएंगे। और हिदायत आती है, फलम्मा जाहुम नज़ीरो मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा, तो भागने लगते हैं। इंसानियत, इंसानों का यही हाल है। मैंने गलत बोल दिया जी, 42 आयत जी, 42 आयत को हाईलाइट कर लीजिए। अब आप देखिए कि इंसानों की ये तबीयत होती है ना, जब उनको हिदायत की दावत दी जाती है तो उस वक्त फिर उनके सामने मसलियतें आने लगती हैं, और जब मौका पास नहीं होता तो उसकी ख्वाहिश करते हैं। यही कसूर मक्का वालों का था और यही यहूद का था, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं मांगी थीं, लेकिन जब अल्लाह के नबी आए तो तासुब की वजह से आपको छुटला दिया। दूसरा टॉपिक की नायतों का हम लिखेंगे, हम अल्लाह के हिल्म की वजह से चल फिर रहे हैं। ये हिस्सा है आयत नंबर 45 से, इसी को हाईलाइट कर लीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर मैं लोगों को उनके गुनाहों पे पकड़ लूँ ना तो ज़मीन में कोई चलता फिरता ना दिखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सूरत यासीन को देखेंगे। सूरह यासीन के बारे में हमारे यहाँ मारूफ है कि इसको मरने वालों पर पढ़ा जाता है। आपने इस सूरत को किस सोच के साथ पढ़ना है कि आपके ऊपर निज़ा का आलमदारी है, और जो आयतें इसकी हैं उनको सुनने के बाद हमारे अंदर क्या कैफियत पैदा होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान बा हिकमत की कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये गाफिल हैं। لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी, बस ये लोग ईमान न लाएंगे। क्यों? इसलिए कि हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं, जिससे उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी, जिससे हमने इनको ढांक दिया सो वो नहीं देख सकते। इसलिए वह सवाउन अलैहिमान ज़रतहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, और आप इनको डराएं या ना डराएं, ये दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो एक ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे। बस आप इसको मगफरत और बावक्कार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। ये थी आयत नंबर 1 से 11। इन आयत में, इन आयत का टॉपिक लिखेंगे, तासुब की दीवारें, रस्मों रिवाज के तौक। ये दो चीज़ें हैं जिन्होंने हर दौर में लोगों को हक समझ आने के बावजूद हक पे जमने नहीं दिया। एक क्या है? तासुब। क्या? कि ये मेरी कौम के शख्स की तरफ से क्यों नहीं, ये बनी इसराइल से क्यों आया, बनी इस्माइल से क्यों आ गया, ये मेरे फिरके की तरफ से क्यों नहीं, ये मेरे मसलक की तरफ से क्यों नहीं, ये मेरे गिरोह की तरफ से क्यों नहीं। इसको तासुब कहते हैं। इसका आपके जाके आपको इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बताऊंगी, असब से ये लफ्ज़ है। ये जो हमारे आसाब होते हैं ना, मसल्स, ये और तासुब एक ही लफ्ज़ है। असबा कहते हैं बांधने को, गिरे लगाना, नॉट्स। जैसे आप तो सब, हमारे जो मसल्स हैं इन्होंने हमारे गोश्त, यानी गोश्त के अंदर होते हैं, हड्डियों को बांधा हुआ है। अगर हमारे मसल्स निकाल देना तो हड्डियां जिस्म से गिर जाएं। आप ये लगा लें, ये रोप्स हैं। तासुब भी कुछ ना नजर आने वाले धागे होते हैं जो लोगों को परखने का एक ही मेयार रखते हैं कि ये मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। यही मसला अबू जहल का था। कहता था ये क्या बात है। इनका अबू अब्द मनाफ के साथ हमेशा झंझट रहता था। कहते जो हम करते हैं ये भी वही करते हैं। हमने खाजियों को पानी पिलाया, इन्होंने पिलाना शुरू कर दिया। हम कायबा की देखभाल करते थे, इन्होंने करनी शुरू कर दी। और देखो अब आज इनका शख्स ये कह रहा है कि एक रसूल उठ गया, अब बताओ क्या हम भी इनके मुकाबले पे एक रसूल उठाएं। इसको तासुब कहते हैं कि तासुब की वजह से लोगों को इंसान उसके असल से नहीं परखता। बहुत बड़ी गलती खाता है इंसान। वो तासुब की वजह से उस बंदे को उसकी असल पे नहीं परखता, वो इस नाम से परखता है कि ये मेरे मसलक से है कि नहीं, ये मेरे गिरोह से है कि नहीं। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग हक से दूर होने लगते हैं। दुआ करें, कुरान का सफ़र हमारे दिल को खोल रहा है। हम कुरान को कुरान समझ के पढ़ें, ना कि इस कुरान को हम किसी दूसरे की ग्लासेस से पढ़ें कि ये हमारे किस मसलक को और किस इज़्म को सच साबित करता है और किस को सच साबित नहीं करता। दूसरी दीवार होती है बाप दादा की तकलीद की, बाप दादा की रस्में रिवाज, ख़ानदान, जो माशरे में फैली होती चीज़ें। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोग जो है ना, ऐसे जैसे उनको उस चीज़ के सिवा कुछ और दिखता नहीं। दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसालें हैं इन आयत में, इन आयतों में। अपने तर्जमे में सुना होगा आपने, किसी शख्स को कॉलर पहने देखे, कुछ लोगों को बैकबोन का प्रॉब्लम होता है, बड़ी ही काबिले तकलीफ़ किस्म की हालत होती है। अल्लाह ताला हर एक को इस बीमारी से महफूज रखे, क्योंकि ये बैक बोन जो है ये आपके पूरे जिस्म का एक किस्म का मोहरा है, इसी पे आप खड़े हैं। जब वो बैक बोन के वजह से या कोई नेक प्रॉब्लम या सर के प्रॉब्लम की वजह से बड़ा सा इतना चौड़ा कोई 7-8 इंच लंबा कॉलर होता है वो पहनाते हैं, तो वो शख्स इधर उधर नहीं देख सकता। ये कैफियत अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दी उन लोगों की जो तकब्बुर की वजह से हक को दे के झुकते नहीं। वो टूट जाएंगे, वो झुकेंगे नहीं। क्यों? कि उनको लगता है कि इस हक को मान लिया तो हमारा स्टेटस डाउन हो जाएगा, हम नीचे पड़ जाएंगे। और एक सूरत के मिम बई नहीं आई दी हम बस खलफिन सद्दन, दीवार आगे पीछे। मैं इस आयत को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे जहन में एक शख्स आता है जिसके बिल्कुल पीछे भी एक दीवार है। आप खुद सोचें अपने आप को, आपको दीवार के साथ खड़ा करके फिर आपके बिल्कुल आगे भी कोई दीवार खड़ी कर दी जाए, कैसा लगेगा? आप हाथ भी ना हिला सके। मेरा लेकिन इंसान का हार्ट फेल हो जाए इतनी तंग जगह में दाखिल होने से। ये वो दीवारें होती हैं जो हक समझ आने के बावजूद आने नहीं देती। मैं सोचती हूँ कि लोग इस कुरान को पढ़ के भी नहीं बदलते, फिर भी अपने ही गलत नज़रियात को प्रमोट करते हैं। क्यों? दीवार बनी हुई है, उनके अंदर से कबूलियत की हिस खत्म हो गई। देखिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, अकल जो है ना, ये रास्ते का चिराग तो हो सकता है, मंजिल नहीं है। अकल जब किताब किताबें होगी ना, तो फायदे की तरह सही रास्ते पे ले जाएगी, और जब किताब को अकल किताबें कर देंगे ना, तो फिर आपको मिसलीड कर देगी। करना क्या है, अकल को मुसलमान करना है, और सिर्फ अकल के मुसलमान होने से बात नहीं बनती जब तक अमल मुसलमान ना हो जाए। इंसान को अल्लाह ताला इनायात में जो खबर देता है वो क्या है कि अपने आप को इन नफ्सियाती घिरों से आज़ाद करो। किसी चीज़ को देखो ये हक है कि नहीं, हुक्म आ गया, हदीस में दलील मौजूद है, अपना लो। मेरी माँ नहीं करती थी ये, ना करे। मेरा बाप ये काम नहीं करता था, ना करे। मेरे सास ससुर नहीं करते, ना करें। मैंने ये देखना है कि मेरे पास दलील आ गई। ऐसा बंदा अपने आप को इन सारी गिरों से आज़ाद कर लेता है, वरना याद रखे लोग कुरान पढ़ने के बावजूद भी पलटते नहीं है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में ना करे। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, और हम लिखते जा रहे हैं इन अमाल को भी जो लोग आगे भेजते हैं, और इनके वो अमाल भी जिनको लोग पीछे छोड़ते जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। ये थी आयत नंबर 12, 11 और 12। 1 मिनट जी, ये थी आयत नंबर 12 यानी 12। इसका उन्वान लिखिएगा नक्शे कदम। इस आयत पे मेरा ख्याल है कि 20 बार एक दर्स हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह रूम में बहुत दफ़ा सुनाया गया। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर उसको वेब पे डाल सकें तो इस एक आयत के ऊपर आप 2 घंटे बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ सूरह यासीन बड़ी कसरत से पढ़ी पढ़ाई जाती है, और बाज़ दफ़ा पूरी पूरी सूरत पढ़ने के बाद भी शायद ही दिल में किसी थोड़ी सी भी अमल की रग़बत पैदा हो, लेकिन इस एक आयत को अगर आप तफसीर से सुन लेना तो आपकी ज़िंदगी में एक वाज़े तब्दीली आ सकती है। नाम है अमाल, कुछ आगे भेज रहे हैं, कुछ पीछे छोड़ रहे हैं। हम इस दुनिया में जो अमल कर रहे हैं ना, ये 3 तरह से आते हैं। एक वो जो हम यहाँ से सामने भेज रहे हैं, आगे जा रहे हैं, नेकियों की सूरत में, बदियों की सूरत में। पीछे इस पे बात हो चुकी, सूरत बनी इसराइल में, कुल्ला इंसान नलसम ना हो तायरहू की तफसीर में। दूसरे हैं माँ कद्दम, वो जो पीछे छोड़ते हैं। पीछे छोड़ने वाली चीज़ें फिर 3 किस्म की हैं। एक वो है जो यहाँ हम बैठे हैं, हम अपने असरात छोड़ रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं ना इस कमरे में, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त में हमारी ज़मीन घूम रही थी। एक दिन आज हर रोज़ आप यहाँ के बैठते हैं ना, इस मैनचेस्टर के इस शहर और इलाके के नाते से तो आप रोज़ इधर बैठ रहे हैं, लेकिन आप इस सोलर सिस्टम में रोज़ एक जगह पे नहीं बैठते। एक रोटेशन चल रहा है, ये ज़मीन जो है हमें ले लेके घूम रही है। जहाँ जहाँ ये ज़मीन गुजर रही है आपको नेकी करता दे के, वहाँ वहाँ आपके स्टैम्प्स लगते जा रहे हैं, आपके इफेक्ट्स लग रहे हैं। आप यहाँ से घर से लेके यहाँ तक आए, जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी के टायर घूमे, माँ कद्दम हुआ आसारा हूँ, असरात छुटे। आप रास्ते में जिक्र करती हुई आई तो ज़मीन के उन टुकड़ों ने आपका जिक्र लिख लिया, और आप गीबतें करती हुई आई ना तो वो सारी ज़मीन ने आपके लिख लिए कि यहाँ से ये गीबतें करता हुआ गुजरा था। आप गलत चीज़ें सुनती हैं, कोई कहीं जाएगा, जहाँ जहाँ गाड़ी गुजरेगी वो पूरी चीज़ें माँ कद्दम हुआ आसारा, प्रिंट्स लग रहे हैं। ये ज़मीन हमारे प्रिंट्स ले रही है, ये सूरज चांद के गिर्द जो गर्दिशें हैं ये पूरे सोलर सिस्टम में हमारे प्रिंट्स दे रही हैं। ये कुर्सियाँ, इसके नीचे कारपेट, ये ज़मीनों ने हमारे प्रिंट्स ले लिए, और कल क़यामत के दिन तो हद्दिसु अहबा रहा, ये खबरें निकल खोलेगी। इसी तरह दूसरा मानी आसार का होता है इफ़ेक्ट्स के सूरत में। पहला क्या था, प्रिंट्स, दूसरा क्या है, इफ़ेक्ट्स। हम में से हर एक अपना इफ़ेक्ट छोड़ रहा है। हम जहाँ जाते हैं ना, हमारी ज़ात से या खैर फैट फूलती है या शर फूटता है। कुछ लोग हैं उनको दे के और सुर में सुर लोग डाल देते हैं, और कुछ लोग हैं उनको दे के लोग अपने आप को ठीक करने लगते हैं। फ़र्क पड़ता है। हम में से हर एक अपने घर पे अपना असर पैदा छोड़ रहा है। माँ बच्चे पे असर छोड़ती है, हम अपने घर वालों पे, बीवी शौहर पे, शौहर बीवी पे असर छोड़ता है। इससे भी हमारे सदका जारिया बढ़ते हैं या घटते हैं। गलत काम करके हमें दूसरे भी करेंगे तो वो हमारे लिए भी यही मामला होगा जो उनके ऊपर हुआ। तीसरी चीज़ आसार में क्या है, हमारी औलादें, हमारे नक्शे कदम है, नक्शे पाए। पीछे भी यही बात गुजरी, यहाँ भी यही बात आ गई कि जब एक जनरेशन को हिदायत से दूर कर लेते हैं ना, तो अगली नस्ल भी गुमराहियों में पड़ जाती है। आज जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ना, इसका रिफ्लेक्शन हमारी नस्लें देखेंगी, जैसे आज हम अपनी पिछली जनरेशन का इफेक्ट भुगत रहे हैं। अगर हमसे पिछली जनरेशन ने कुताही की ना, हमें समझ के कुरान नहीं पढ़ने दिया, हमें रूहानी तौर पे मजबूत किया ही नहीं, सिर्फ ज़बरदस्ती की नमाज़ें पढ़ा दी। आज देखिए लोग नमाज़ें पढ़ के उनको पता ही नहीं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो शायद ही कोई बुत टूटा हो, जिस बुत को तोड़ने के लिए दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ाई जाती है। नतीजा क्या हुआ? आज हमारे अंदर कमी आ गई। आज हमारे अंदर ये चीज़ होगी तो नतीजा क्या होगा कि वहाँ कल हमारे साथ भी यही मामला होगा, तो आने वाली नस्लों के साथ भी होगा। तो अल्लाह ताला ने बंदे को आसार की खबर दे के खुशखबरियाँ भी दी हैं और डरावे भी दिए हैं। आपने नीयत की यहाँ आने की, आपका अजर शुरू हो गया, ये आपका असर है। थोड़ा सा वक्त आपने तैयारी में लगाया, वो आपका वक्त, आपके असरात थे। उसके बाद आप गाड़ी में बैठी, ये आपके असरात थे। और यहाँ जो वक्त है, ये असरात हैं। यहाँ से जब तक आप वापस अपने घर में नहीं पहुँच जाती, ये सारे आपके असरात हैं। आप वज़ू करने के लिए टैप खोलते हैं ना, उस टैप के ऊपर आपके हाथ लग जाते हैं ना, ये आपके आसार हैं। ये कल गवाही देंगे कि ये टूटी खुली थी ताकि ये वज़ू करें। आप दो लोगों की सुलह करा रहे थे, झगड़ा चुका रहे थे, जितनी देर लगी, जिस ज़मीन के टुकड़े पे आपने वो काम किया, वो टुकड़ा कल गवाही देगा कि इन्होंने इंसानों को जोड़ने की कोशिश की थी तोड़ने की बजाय। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि शऊर के साथ वक्त गुजारा जाए। कभी भी कोई काम करके थोड़ी देर के बाद वहाँ से उठें तो सोचा करें कि मैंने यहाँ क्या छोड़ा। आपको शायद ये चीज़ मालूम होगी कि आज ऐसे कैमरे बन चुके हैं कि जो इंसान के एक जगह से उठ के जाने के 3 मिनट बाद तक उसकी इमेज ले सकते हैं। यानी हम तो यहाँ कैमरे में से तस्वीर लेंगे तो आपकी लेंगे ना, और खाल यहाँ से आप उठ के चली जाएं तो हमें तो खाली लगेगा ना, लेकिन हम जब जाते हैं तो हम वहाँ अपना कुछ ना कुछ अक्स छोड़ के जा चुके होते हैं। और इतने सेंसिटिव कैमरे हैं कि वो उस अक्स की बुनियाद पर आपकी पिक्चर बनाते हैं। और आज इन कैमरों की वजह से वो चोरों को और ऐसे लोगों को पकड़े हैं कि जो जुर्म करके भाग जाते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि ज़िंदगी शऊर के साथ गुजारी जाए, ना कि बेशौरी के साथ। वत्रिब लहुम मसलन असहाबल करियति इस जा अहल मुरसलून। और आप इनके सामने एक ऐसी बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने इनके पास दो को भेजा सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को छुटलाया, फिर हमने तीसरे से ताईद की सो इन तीनों ने कहा कि हम सो इन तीनों ने कहा हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए थे, हम तुम्हारे पास भेजे गए और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बास ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ लगी है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाते हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा है मेरी कौम इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और राह रास्त पर हैं। वमाली अलाबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैही तुरजाऊन। और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझको पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा न पहुंचा सके और न वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म होता। बिमा गफर अली रब्बी वजालनी मिन अल मुकरमीन, कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। ये थी आयत नंबर 13 से 27, 13 to 27। इन आयतों का टॉपिक है मार तो दिया, खैर ख्वाही न छीन सके। एक खूबसूरत दाई दीन का किरदार है इन आयत में। एक की बजाय दो, दो की बजाय तीन लोग एक जगह बस्ती की रहनुमाई के लिए भेजे गए। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा एक अकेला शख्स वो काम नहीं कर सकता, जब कोई दूसरा शख्स उसके साथ मिल जाए तो वो करे। एक अकेला, 2 11, और 2 के साथ जब तीसरा मिला तो कुव्वत मिली। फ़र्क पता चल रहा है इनफ़िरादी कोशिश और इज्तमाई कोशिश में। एक एक इंसान की कोशिश होती है और एक गिरोह की, टीम की कोशिश होती है। दोनों का फ़र्क पता चल गया इन आयात में, आयत नंबर 14 में, कि कैसे अल्लाह ताला ने एक की बात दूसरे को रखी। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ भी बहुत गुमराहियों का माहौल होता है ना, तो वहाँ लोग दीन की दावत देने वाले को कबूल नहीं करते। वो अकेला बेचारा ऐसे ही होता है जैसे तेज़ हवाओं के अंदर एक टुनमुन दरख्त खड़ा है। लोग उसको प्रेशराइज कर देंगे, इधर से चलाएंगे, हवा उड़ेगी, उसके कुछ पत्ते झड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा नहीं, ये भी कर लें कर लें, अच्छा ये भी उतार दें, अच्छा आज के दौर में ये भी ठीक है। यानी जो बंदा, एक बंदा दीन पे आता है ना और पूरा माहौल दूसरे माहौल में रंगा होता है, तो वो बंदा बहुत सख्त खतरों में होता है। और आप देखिए कि जब कभी आंधियाँ चलती हैं तो आप देखा करें कि जो अकेले अकेले दरख्त होते हैं ना, वो गिर जाते हैं। और वो दरख्त जो एक झुंड की सूरत में सड़कों के किनारे होते हैं, वो नहीं गिरते। क्यों? कि वो गिरने लगते हैं तो दूसरे उसको सपोर्ट दे देते हैं, उसके पत्ते उस पर गिरते हैं, वो फिर वापस आते हैं और झूलते रहते हैं। यहाँ पहली चीज़ तो हमें इसमें पता चली, इज्तमाई और इनफरादी कोशिश का फ़र्क। अगर आप अपने माहौल में तन्हा है ना, कहीं ख़ानदान में भी आप अकेली हो सकती हैं। बाज़ लोग कहते हैं मैं तो अपने ख़ानदान में फ़र्स्ट टाइम पहली औरत हूँ जो कुरान सीख रही हूँ। आप अगर अकेली हैं ना, तो अगर आप सर्वाइव करना चाहती हैं तो आप अपने साथ कोई दूसरा मिलाइए जल्दी से, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने ख़ानदान के लोगों में, शौहर को, घर में, बच्चों को, फ़ौरन अपने आप को किसी दूसरे के साथ जोड़ें। क्यों? कि आप अकेले गिर जाएंगे। इसीलिए तो आप देखिए कि हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम का साथ मांगा था ना, क्योंकि फ़िरौन का वो ज़ोर बहुत ज़्यादा था, अकेले मूसा की बात सुनते ही ना, और हालांकि कत्ल भी किया हुआ था उनके कौम की तरफ से एक। तो लिहाजा पहली चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए, खुद जमें, फर्स्ट थिंग। वो हमने मिसाल देखी थी पीछे, खुद जमेंगे तो तभी अल्लाह की मदद के ज़ीरो लगेंगे ना। दूसरी चीज़ यह है कि आप अपने साथ दूसरे किसी को तैयार करें, वो आपके घर का कोई भी शख्स हो सकता है, ख़ानदान का भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2 से 3, 3 से 4 होंगे। जब किसी दोस्तों में एक दोस्त चेंज होती है ना, ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, उसमें एक चेंज होती है ना, तो वो लुड़खड़ाती रहती है, वो हर वक्त अपना दुपट्टे पीछे कर रही होती है बहाने के साथ, नहीं वो असल में ऐसे ही आगे आ गया था। फिर खौफ आता है, फिर आगे करती है, फिर थोड़ी देर बाद फिक्र होती है, दोस्त देख रहे हैं, फिर सर झनक के फिर दुपट्टा नीचे उतारती है। वो लुड़खड़ाते कदम जो हिजरत करने वालों के होते हैं, जैसे कोई दीन की तरफ आते हैं ना, तो यही हालात होते हैं ना, कि शुरू में उसको वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो ऐसे लोगों की कैफियत क्या होती है कि फिर वो पनप नहीं सकते। अल्लाह ताला ने एक के साथ दूसरे और दूसरे के साथ तीसरे को क्या किया कि अपनी कुव्वत को बढ़ाओ। अगर बातिल के साथ हमने लड़ना है ना, तो हमें अपनी कुव्वतों को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए फिर मुसलमान उम्मत के अंदर इज्तमाईत, इत्तेहाद। जब आप छोटी छोटी कोशिशों में और छोटे छोटे हिस्सों में मुसलमानों को बांट देंगे ना, सेक्ट्स में बांट देंगे, मस्जिदों को अलग कर देंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ टूटेगी। आप उन सारी टूटी हुई मस्जिदों को जोड़ के एक बड़ी मस्जिद बनाएं, लोगों को भी खौफ आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ मुसलमान रहते हैं। बहरहाल, दूसरी चीज़ जो हमने इस हिस्से में देखी वो खैर ख्वाही की देखी। आप अपने दिल में लोगों के लिए खैर ख्वाही पैदा कर लें, सिंसियरिटी। एक वो काम होता है जो आप फ़र्ज समझ के करते हैं, बोझ समझ के करते हैं, जिम्मेदारी समझ के करते हैं उसमें, और नसीहत वाले और खैर ख्वाही के काम में यही फ़र्क है जो इस शख्स के बारे में रिवायात में आता है कि ये हबीब था। अल्लाह के नबी ने इसके बारे में फरमाया, ये वो शख्स है जिसने जीते जी भी लोगों की खैरख्वाही की और मरने के बाद भी खैरख्वारा, लोगों ने मार दिया। देखिए, हमें तो दीन के ऊपर आने पे लोग फूल पहनाते हैं, लोग तो हमें इज्जत देते हैं, लोग तो हमें कुर्सियों पे बिठाते हैं, हमें इतनी इज्जत देते हैं, और उस दौर में लोग मार दिया करते थे। तुम काम करते हो, शूट इट, ख़त्म करो, रास्ते से हटाओ, मार दिया, मर गया। ज़रा सोचें, किसी को मारा हो, अब उसकी रूह जो होती, उसने अल्लाह से एक दुआ की, अल्लाह अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, कीलत खुलिल जन्नता, कहा जन्नत में जाओ, दुनिया ख़राब की है ना इन्होंने तुम्हारी, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए मैंने जन्नतें सजाई हुई है। फरमाया, अच्छा अल्लाह ताला इतनी प्यारी जन्नत मुझे दी है। फौरन फिर वही खैर ख्वाही आ गई, काला या लैता कौमी, काश मेरी कौम जान ले कि मेरे रब ने मेरी कैसी कदर की, मैं हक पे था, मैं बातिल पे नहीं था। उसने ख्वाहिश की कि मेरा रब, ए अल्लाह तू मेरी कौम को बता कि मैं बहुत अच्छे हाल में हूँ, ताकि मेरे इस अच्छे हाल को देख के फ़ौरन अभी पलट जाएं उस रास्ते से जिस पे चल रहे थे। हम होते तो क्या कहते, हाँ दिखा जरा उनको, पता चले मैं कितना सच्चा था। सच्चा मोमिन मर भी जाता है ना तो उसके दिल से खैर ख्वाही नहीं जानती जाती। उसको यकीन होता है कि मैं जीते जी जो काम नहीं कर सका, मेरे बाद कोई इन कामों को और अच्छे तरीके से कर दे और बात वहां भी पहुंच जाए जहां अभी नहीं पहुंची। वो ये नहीं कहता फलां बस्ती के लोग उन्होंने मुझे झुटलाया था, खबरदार मैं वसीयत करके जाता हूँ अपने शागिर्दों को भी कि उस तरह मुंह ना करना। कहता नहीं, अगर अल्लाह के नबी ने ये खैर ख्वाही ना की होती ना ताइफ वालों के साथ कि जिसे उन्होंने पत्थर फेंके और पहाड़ों का फरिश्ता आया और कहा अल्लाह के नबी अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों पहाड़ों को जोड़ दूं और ये पूरी ताइफ की बस्ती पिसके रह जाए। बादलों के दूसरे फरिश्तों ने आके आपसे फरमाइश की थी कि अगर आप चाहें तो हम इनको नीस्तो नाबूद कर दें, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? नहीं, इनको कुछ ना को हो सकता है इनकी नस्लों में से कोई ऐसा आ जाए जो इस्लाम कबूल कर ले। और आपको पता है अल्लाह के नबी की ये दुआ कहाँ लगी? ये हम सबको लगी हुई है। कहाँ? मोहम्मद बिन कासिम ताइफ से थे, फातह सिंध। आज अगर आप एक आज़ाद सिंध में सांस ले रही हैं ना तो वो अल्लाह के नबी के सब्र की वजह से था। अल्लाह से मदद मांग ली कि अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ाफ़ा कुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन्नास, लेकिन बददुआ नहीं की। ये खैरख्वाही जब दिल में आती है ना फिर अल्लाह ताला आपकी बात के अंदर असर डालता है। तड़प, जब हम सिर्फ काम के लिए काम कर रहे हैं ना कि मुझे करना है मेरा नाम हो, देखिए दीन का काम करने के बाद भी इंसान इतने खतरों में होता है कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ सोच के कभी कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि कल लेने के देने पड़ जाए। वो नाम की बातें ना हो सिर्फ, वो काम की बातें ना हो, वही बात फिर वही याद करें अनवर काश्मीरी साहब की कि सारी जिंदगी सारी तबलीगों का मकसद क्या था कि दुनिया के दूसरे मसालिक पे फिकह हनफी को लागू कराना। तो अल्लाह ना करे कि हमारा ये हाल हो। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।